Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. For nogle uger siden, der var der en af mine kolleger, der var så uheldig at finde sig selv med en blodprop i hjertet en søndag morgen. Og han bor langt ude på landet. Og man tænker straks, det går aldrig godt. Men der skete faktisk det, at der kom en ambulance til tiden. Han kom ind på Rigshospitalet. Han fik alt det blodpropsopløsende, man kan få, osv. osv. Og der gik faktisk ikke ret lang tid, så fandt man ud af, at til trods for den her blodprop i hjertet, jamen så havde han faktisk overlevet uden men. Der var ikke sket nogen skader på hjertet, og han kan sådan set køre videre som hidtil, og har fået indopereret en stent, sådan en lille ting, der holder kranspulsåren åben. Og jeg kan huske, at jeg fik det her at vide, der tænkte jeg selvfølgelig først, jamen stakkels mand, det var da forfærdeligt. Og så tænkte jeg bagefter, så den anden tanke, det var da egentlig utroligt, at det hele bare fungerede i det danske sundhedsvæsen. Og jeg er ikke alene med den tanke, fordi at mandag morgen har lavet en analyse for ikke lang tid siden, der faktisk viser, at over halvdelen af danskerne, de har en fornemmelse af, at hvis de skulle komme på hospitalet eller i sundhedssystemet, så vil de ikke få den rigtige behandling. Og man må sige, det er jo en ret utrolig grad af mistillid til sundhedsvæsenet. Man kan også sige, at sundhedsvæsenet er noget, vi taler om hele tiden, og meget, meget ofte i negative termer. Nu har jeg så i dag inviteret en gæst, der om nogen er kvalificeret til at tale om, hvad er der galt med det her sundhedsvæsen? Hvad kan vi eventuelt gøre ved det? Og det er dig, Liselotte Højgaard. Velkommen. Tak for invitationen. Jeg glæder mig meget til at komme hos dig, Lone Frank. Jamen, og vi har hele 55 minutter til at folde det her ud. Jeg skal lige sige, før vi går i gang, at du er klinikchef på Rigshospitalet, og du er også professor i medikoteknik. Og så har du udgivet den her bog, der hedder Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen? Og det er selvfølgelig det, vi alle sammen glæder os til en svar på. Men før da, der vil jeg lige høre, hvad har, altså du er selvfølgelig læge, men hvad har din vej gennem sundhedsvæsenet været, og hvad sidder du egentlig og laver i dag? Jeg vil meget gerne fortælle om det, men allerførst vil jeg gerne have lov til at sige, at det var vel nok godt, at din kollega kom godt igennem systemet. Ja. Det er jo det hele handler om for alle patienter og pårørende og alle borgere, at vi kan være trygge ved, at systemet virker. Og som jeg har sagt i flere radiointerviewer i aviserne i tilslutning til min bog, så er det mit indtryk, at den faglige kerneydelse, selve behandlingen, den er i orden, så den kan patienterne godt være trygge ved. Og lige præcis med blodprop i hjertet eller hjernen, der skal det gå rigtig stærkt. Ja. Og det, der virker systemet. Vi har faktisk på hjerteområdet i Danmark været bannerfører for hele verden ved hjælp af nogle meget fine forskningsprojekter, som er initieret her fra Danmark. Så der tør jeg godt sige, at systemet overalt er af meget høj kvalitet, så der behøver folk ikke at være bange. Det som handler om, det som min bog, som hedder Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen, den handler om, at mere systemet ikke er skruet så godt sammen for de ansatte og for de pårørende og de patienter, som ikke har en akut sygdom, og mere i det, der hedder udenværkerne, end egentlig selve operationen, selve behandlingen af blodproppen. Ja. Og når vi bor i sådan et rigt, fint lille velfærdssamfund som det danske, så burde vi kunne få noget, der var verdens bedste, sådan at de patienter, der er derude, potentielle patienter, eller alle de almindelige danskere, som du og jeg også er en del af, når vi er ude af studiet her, ja. Ja. Vi vil gerne have, at vi har tillid til, at det går lige så godt som din kollega, som kom fin og frisk ud af sin sygdom. Men før vi får diagnosen på det her system, hvad du mener, der er galt, så prøv at fortælle, hvor du egentlig sidder. Jamen, jeg er klinikchef på Rigshospitalet på en afdeling, som hedder Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og PET-centret, som er en afdeling, hvor vi ikke har indlagte patienter, men er ligesom en røntgenafdeling, at vi laver scanninger og fysiologiske funktionsundersøgelser. Vi har 130.000 undersøgelser om året, hvor patienter kommer til os for lavet en PET-scanning eller en gammakameraundersøgelse, en lungefunktionsundersøgelse, en knoglescanning. Så skriver vi et svar, og så kommer patienterne tilbage til den afdeling, hvor de nu er indlagt, eller fra ambulatoriet. Og det er patienter af alle slags, vi undersøger. Med nuklear medicin, altså heavy-sear-bors gamle 60'er-principper, man bruger en radioaktiv isotop i en meget, meget lille dosis, som et sandkorn ud af råbjergmil, og laver så nogle undersøgelser, så man kan stille den præcise diagnose. Fordi i vort her er det jo sådan, at vi kan behandle sygdommene, så den rigtige diagnose er grundlag for den rigtige behandling. Og jeg er klinikchef på den afdeling, hvor der er godt 250 ansatte. Og det er en afdeling, som jeg er meget glad for. Jeg har været klinikchef der siden år 2000. Og er klinikledelse sammen med Linda Krav, der er ledende bioanalytiker. Og vores opgave er at sørge for, at afdelingen kører. Samtidig er jeg så professor på Københavns Universitet og også adjungeret professor på DTU. Og for øvrigt jo også bestyrelsesformand i Grundforskningsfonden. Ja. Så du har rigtig meget at gøre med både forskning, som vi også kan komme ind på og det, senere. Og det er lige præcis det, der er min tese. Fordi jeg ser internationalt i andre lande uden for Danmark, at det er så vigtigt, at faglighed og forskning og hospitalsdriften er tæt knyttet til hinanden. Så tror jeg, at kvaliteten bliver bedre. Og så kan man undgå nogle unødige udenværker og nogle unødige omkostninger ved simpelthen at bruge fagligheden som grundlag, evidensen. Men før vi kommer ind på det her med, hvordan i alverden kurerer vi det her system, og hvor kan man egentlig se hen til i verden, fordi det er der jo ret gode forslag til, så lad mig lige høre, altså, hvad skete der for dig? Fordi du har jo sådan set travlt nok med alt muligt, men at du så pludselig får et behov for ligefrem at skrive en bog om, at det her sundhedssystem er i stykker. Vi har sådan en fin afdeling, og vi laver god forskning, og vi laver gode patientundersøgelser og gode uddannelser. Men jeg har jo i de sidste 4-5 år især oplevet et system, som ikke er lige så godt, som det skulle være. Vi har haft nogle svære nedskæringer, og noget over administration, som fylder mere og mere tid, ikke kun for mig, men også for de øvrige ansatte. Og noget af det giver ikke rigtig mening. Og så var der en kær kollega, Morten Hedegaard, kongelig overakusør, det kaldte man det i gamle dage, den der bistod ved de kongelige fødsler. Så han var et kendt navn, fordi han var en dygtig kollega også på grund af hans funktion. Han sagde op i protest mod nedskæringer. Og det er i 2016? Det var i november 2016. Ja. Og så sker der det, som tit sker i Danmark, at så kommer der en vældig hype. Medierne gik i breaking news om morgenen, og så fyldte det rigtig meget i en måneds tid. Og så var der akut høring stablet på benene en måned efter på Christiansborg. Og så på en eller anden façon, så forsvandt hypen igen. Og så lå problemet sådan lidt sølle og uforsørget tilbage i januar måned. Og jeg tænkte lidt over det. Der sker tit det i Danmark, at vi hisser os vældig op, og så får vi egentlig ikke løst opgaven. Ja. Og så var der flere, vi havde lige indført sundhedsplatformen på Rigshospitalet aften på flere af de andre hospitaler. Så var der flere andre rigtig gode kolleger, som tog deres gode tøj og gik. Nogle ganske diskret, og andre under mediebevågenhed. Og så blev jeg spurgt af informationsforlag, om jeg ville skrive en bog om situationen. Og det sagde jeg ja til, efter at have tænkt mig længe om. Fordi selvom vi har ytringsfrihed, og endda er det er velset i den nye politik fra Region Hovedstaden, at man skal udtale sig, så er det selvfølgelig sådan, at man er et dilemma, når man skal skrive en kritisk bog om det system, man er ansat i. Fordi for det første vil man meget nødigt gøre patienter, pårørende og ansatte unødigt ængstelige. Og man skal holde sig til, hvad der er virkelig korrekt. Man må hverken under- eller overdrive. Og så er det selvfølgelig også sådan, at man jo, når man gør sådan noget, stiller sig op på tævernes holdplads. Men man kan godt have nogle gange, som udenforstående og jagttager af det der system, at man kan have på fornemmelsen, at der er virkelig meget, om man så må sige, kritik opsparet hos folk, men de holder den inde, til det næsten ikke kan lade sig gøre længere. Ja, og jeg fik mange opfordringer, jeg vendte med gode kolleger, og sagde, at hvis ikke du kan, er der ingen, der kan. Jeg er en ældre dame, jeg er blevet 60, og er kendt i lægekredse, men jo ikke noget navn i medierne, og ikke sådan en, der har andet end skrevet cirka en kronik om året, om noget, der var vigtigt, forskningspolitisk, strategisk eller lignende, fagligt, om ESS og andre gode emner. Så jeg gik selvfølgelig lidt rundt om mig selv og tænkte, skal man gøre det? Men jeg synes egentlig, at den ene ophobede historie efter den anden, og så den mekanisme, at vi alle sammen egentlig indrømmede, at der var et problem, men ingen rigtig gjorde noget ved det. Så var der flere kolleger, der sagde, professor Niels Kromand, som jeg kan ikke være ham her, tog til Kræftens Bekæmpelse og blev forskningschef. I efterforløbet er der så flere meget dygtige klinikchefer og mine kolleger, der er gået. Og jeg tror, jeg tog haft en rigtig beslutning, fordi bogen er nu udsolgt i første oplag og kommet som e-bog, og jeg har fået over 500 tilbagemeldinger fra kolleger i hele landet. Har du indtryk af, at det kommer til at gøre en forskel? Altså, har du indtryk af, at politikere læser det her, ja, og faktisk også lægger sig på scene, hvad der står? Ja, jeg har fået tilbagemeldinger fra både regionspolitikere og landspolitikere og ministre. Og jeg tror, alle er indstillet på, at hvis vi har et system, der nogle steder er dysfunktionelt, så må vi alle sammen gøre, hvad vi kan, fordi sundhedsvæsenet er jo et af grundpillerne i velfærdsstaten. Og så synes jeg, at vi simpelthen skal tage, hvad er dit syn på det her? Hvad er det, der centralt set er galt? Altså, hvad er kernen i problemerne? Jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort noget forkert med vilje. Men igennem nogle år er der vokset et bureaukrati frem, som dels er afledt af et komplekst område, hvor der er love, regler og forordninger fra EU, fra staten, lokale ting og sager, som har gjort, at vi alle sammen i bedste mening gerne vil have så meget kontrol af hensyn til patientsikkerhed og kvalitet som muligt. Men der er nok kommet så mange forskellige instanser, så de ikke rigtig har koordineret kontrolinstansen med hinanden. Så nogle gange kan man føle sig lidt som en lille indianerlandsby, altså det er mig, der er indianeren. Og så ligger der forskellige fremmede magter udenfor og skyder ind på indianerlejren med opgaver, som egentlig indbyrdes ikke er konsistente. Men er det faktisk noget af det samme, man snakker om, når man for eksempel snakker om hjemmehjælp og den slags, at der simpelthen det, skal bruges så meget tid på at registrere de ydelser, man giver? Det er en lille del af det. Mm. Den anden del af det er, at vi er et relativt nedsparet system i forhold til, hvad vi egentlig gerne vil. Jeg er demokrat og har stor respekt for retsstaten, men jeg tror ikke, at de politikere, der tager beslutningerne, er klar over, hvordan vi egentlig har det ude i fronten. Hvordan det faktisk er ude på afdelingerne. Nogle steder, som på hjerteafdelingen, hvor din kollega fik en god behandling, er det godt. Og andre steder er der ventelister, og patienter må aflyses, fordi der ikke er kapacitet og ikke kapacitet nok på intensivstuerne. Altså, der har for eksempel også været for ikke lang tid siden skrevet en del om, at jamen, hvis man har kræft i bugspytkirtlen, så kan det være meget, meget uheldigt. Ikke alene, fordi det er en meget, meget alvorlig sygdom, men fordi man simpelthen ikke kan komme til. Og det skal ikke være sådan i et velfærdssamfund som det danske, hvor vi er relativt velstående økonomisk. Der synes jeg, at man, når man har det koncept, at vi har fri og lige adgang til alle, så skal det også være i orden. Så det er nedsparet på den måde, at hvis vi ser på de rigtige rå, reelle udgifter til sundhedsvæsenet og tager plejeudgifter med, ikke tager dem med, for det gør man i OECD-opgørelserne, så vi ligger relativt pænt. Men hvis man spørger professor Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, så ligger vi relativt lavt i forhold til OECD. Og hvis vi vil det hele, så er det svært. Hvis man ser på, at vi bruger de rensede tal, cirka 8% af bruttonationalproduktet, 8, noget. Man bliver altid hængt op på små detaljer. Ja. 8, noget procent af bruttonationalproduktet på selve hospitalsudgifterne. Men i USA bruger de 16, i Frankrig bruger de 13. Vi får rigtig meget for pengene, men vi er langt nede i forhold til, at vi gerne vil have verdens bedste behandling, både med kemoterapi, kirurgi, strålebehandling, alting. Så det er den ene ting. Den anden ting er, i et samfund, hvor der bliver flere ældre, der bliver flere syge, fordi ældre bliver mere syge. Vi kan mere for pengene. De nye kemoterapier, man kan læse om det i aviserne hele tiden, det koster rigtig mange penge. Og strålebehandling koster penge. Forebyggelse, det kunne man måske investere noget mere i, fordi det er nok på den lange bane bedre. Men det er altid svært, når man står med de akutte krav og udgifter. Så vi kan mere, det koster mere, og der er flere ældre, det vil sige, at kravet er større. Gabet bliver større og større mellem, hvad vi kan og hvad vi faktisk har penge til. Og så er de stærke patienter gode til at sørge for at få de ydelser, de skal have. Der har jeg det selv sådan, at jeg synes med mit livssyn, at det er vores opgave som fagfolk at sørge for, at de svage patienter også får de ydelser, de har brug for. Og de stærke, det er så sådan nogen, som selv har søgt frygtelig meget om tingene på nettet. Veluddannede og stærke og har gode netværk og pårørende. Og som ikke er så syge, men dem, der er allermest syge, allermest sårbare, har sværest ved at klare sig i systemet. Det synes jeg heller ikke skal være sådan, når man er rigtig syg. Men nu taler du om... Så derfor mangler vi penge, og det er lidt overstyret, og det er måske ikke så godt styret. Nej, det er jo også det, der er problemet, kan jeg læse i en bog. Altså, det er i virkeligheden... Altså, man har længe talt om djøfisering på mange områder, men det er ikke bare det. Men det er nej, måden... det er jo djøferne, der er onde. De er jo mindst lige så veluddannede, som vi er som læger, eller sygeplejersker, eller jordemødre. Men på grund af alle de krav og de forskellige byråkratiske systemer, der er vokset op, så sidder hver jo og passer sit så godt som muligt arbejde, også længere meget op, og med de allerbedste intentioner. Men på en eller anden måde mangler der et serviceeftersyn på, hvordan vi har skruet systemet sammen. Og det er jo i mange lag. Der er alle direktiver og regulationer fra EU. Så er der vores landslove, som kommer fra ministeriet, fra Sundheds- og Ældreministeriet. Så er der alle de 5 styrelser efterhånden, som har deres lovkomplekser. Og så er der regionerne, som først har danske regioner, og de 5 regioner konkurrerer noget med hinanden. Jeg kan huske, da HS og de 14 amter skulle laves om til regionerne, der var jeg inviteret ind i statsministeriet og komme med min rådgivning for, hvordan det skulle strikke sammen i det nye forslag. Der sagde jeg, at man skal passe på, at man ikke afløser 14 grevskaber og nogle lenskræver med 5 fyrstedømmer. Og det, man jo kan se, det er, at de jo udover at arbejde sammen, også konkurrerer. Så det vil sige, at vi har danske regioner, og så har vi den enkelte region, og jeg er ansat i Region Hovedstaden, som har et hovedkontor oppe i Hillerød på Regionsgården. Der er mange ansatte, der er mange virksomheder i den organisation, og så er der så hospitalet nedenunder. Og i hospitalet er der så en direktion med stabsfunktion, økonomiafdeling, der styrer meget sammen med alle dem lag ovenover. Og så er der en centerledelse med deres stabsfunktion, og så er der mig. Jeg kan ikke helt forstå, som udenforstående, hvorfor vi skal have 5 regioner med et fedt lag administratorer, når vi ikke er større end en bystat, som du selv skriver i din bog. Kunne vi ikke bare have hele sundhedsvæsenet under et ministerium eller en styrelse? Det kunne man nok godt, i forhold til, hvor få vi egentlig er, 5,6 millioner. Jeg har ikke den statskundskab og sundhedsøkonomiske indsigt, så jeg kan komme med løsningen på det niveau. Men jeg kan fortælle, at dengang vi havde Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, indtil regionerne blev lavet i 2005-2006, der var det i de sidste 5-6 år meget velfungerende. Det var en smal organisation, som var ledet af fagfolk. Det var Erik Juhl og Lone Denærgaard, siden Annik Hildsted og Helle Ulriksen, alle læger, som sad i førertrøjen i HS. Og jeg oplevede dengang, hvor jeg var overlæge, et meget tæt fagligt dialog. Selvfølgelig fik man nogle gange at vide, det kan ikke lade sig give sig af den og den grund. Eller du kan ikke få de penge, du kan ikke gøre sådan og sådan. Men der var en meget kort magtdistance og en lean organisation i forhold til, hvordan det har vokset sig. Selvfølgelig er noget af det også, fordi der er kommet så mange ekstra love og regler og forordninger. Men det virkede godt. Og der var en bestyrelse, hvor der var et medlem, som var hospitalsborgmesteren på Københavns Kommune. Det vil sige, så var der den politiske forankring. Jeg skal ikke kunne sige, om det kan lade sig give sig at lave sundhedsvæsen med bestyrelser på den façon i landet. Men jeg kan fortælle, at det virkede godt dengang. Og at jeg oplever nu, at det på nogle områder ikke er lige så velfungerende. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Liselotte Højgaard. Professor i medikoteknik ved Københavns Universitet, samt klinikchef ved Rigshospitalet. Nu sagde du noget om, at der engang havde været en ledelse i HS, som var en faglig ledelse. Mm. Altså nogle læger, der sad og administrerede. Og det er jo sådan noget, jeg vil tro en masse, Djøf mennesker vil sige, jamen, altså de der fagfolk kan jo ikke, dem kan man jo ikke have til at lede noget. De er jo ikke professionel ledelse. Og i gamle dage gjorde man vel egentlig også op med det, man kaldte professorvældet. Og så indførte man netop nu skal vi have noget professionaliseret ledelse. Men er der nogen god evidens for, at jamen, fagfolk kan faktisk godt lede de her ting og gøre det bedre end en professionel ledelse? Ja, der er faktisk evidens for, at jo bedre uddannet fagligt en hospitalsdirektør er, jo bedre klarer det sig i de internationale rankings. Det er Amanda Goodale, som har lavet en PhD i London fra London School of Economics, som har undersøgt, hvordan universiteter klarer sig i forhold til, hvor godt akademisk rektor er uddannet, hvor god forsker hun eller han er, og har undersøgt det samme med rankings på amerikanske hospitaler. Og jo bedre fagfolk man har til ledelse, jo bedre klarer hospitalet sig. Man ser jo ledelse og administration meget lokalt. Vi er meget internationale, når det handler om forskning, og delvis, når det handler om uddannelse, men vi er egentlig ikke særlig internationale, når vi ser på, hvordan vi styrer kommunekontorer, biblioteker eller hospitaler. Selvfølgelig deltager ledelserne i internationale konferencer, men det er mest i sådan, har jeg indtryk af, lukkede cirkler for byråkrater. Når jeg er ude via min tidligere post som formand for de medicinske forskningsråd i Europa, og nu medlem af bestyrelsen på Karolinska i Sverige, og Robert Bosch-fonden, så søger jeg hospitaler, og vores eget Rigshospitals diagnostiske center med en fremragende centerdirektør, der er læge, Bettina Lundgren. Vi besøgte for nogle år siden Holland, Amsterdam Medical Center, og så deres nye måde at organisere sig på. Amsterdam Medical Center, AMC, er et af Europas fineste universitetshospitaler, og styres af Marcel Levy, der er professor i hematologi. Han går stuegang og har hvid kittel på og ser i mikroskop. Og samtidig er han hospitalsdirektør, og samtidig er han dekan for lægeskolen. Det lyder altså, meget. Det lyder meget, og jeg skriver i bogen sådan lidt morsomt. Han ser godt ud, og det gør han. Han er en nydelig mand, og det gør jeg jo ikke for at skrive, at han er en nydelig mand, men for at sige, at han ser ikke træt ud. Han er godt overkommet det, og hospitalet kører rigtig godt. Jeg vil sige, jeg var dernede for nogle år siden og se nogle operationer, nogle hjerneoperationer, ja, i forbindelse med, at de laver deep brain stimulation, som det hedder, for nogle forskellige sygdomme, altså OCD og andre ting. Og det var noget, det kunne jeg ikke få at se herhjemme. Altså, det laver man det på nogle Parkinson-patienter, men man er slet ikke inde i det område for andre sygdomme. Så der måtte jeg tage til Holland. Ja. Så Holland er land, der har flyttet sig forskningsmæssigt og har koblet faglighed og forskning, specielt på hospitalerne, og har lavet til Academic Medical Centers, som er et universitetshospital og et medicinsk fakultet i midten, og så Teaching Hospitals, University Hospitals, som er udenfor, og så lokalhospitaler i den tredje linje. Og de arbejder sammen, sådan at hjertelægerne arbejder sammen og med forskerne basalt. Og jeg tror, vi kan lære rigtig meget af dem. Hollænderne har flyttet deres forskningsindsats fra noget, der var gennemsnitligt, til noget, der er blevet ualmindeligt fremragende. De er nummer 2-3 på verdensranglisten, hvis man måler antallet af publikationer eller citationer per hoved. De er vældig dygtige. De bruger jo lige så meget, så vidt jeg ved, på deres sundhedsvæsen i procentdel af BNP, som vi gør. Ja. Så det er ikke, fordi det er dyrere eller noget? Nej, det er det ikke. De afskaffede hele det her store, mangelagede byråkrati og gør det old school. Og den old school måde at gøre det på, som minder lidt om det, vi gjorde med HS, virker altså. Det virker fagligt, og man kan se på deres niveau, at det er langt fremme. Selvfølgelig kan man ikke transplantere de hollandske forhold bare lige her, til de har et andet system, og der bliver også skrevet regninger og jeg var i 24-7 for nogle måneder siden, da bogen kom, og der blev jeg da revet i næsen af flere eksperter, at sådan kunne man ikke bare lige gøre, og der også var et stort byråkrati i Holland. Men seeing is believing, og det var i hvert fald ikke sådan, at selve hospitalet kørte, når man så på det. Altså, jeg kommer til at tænke på, når du snakker om lige præcis det her med at koble forskning og sygehusdrift, at man lægger nogle gange mærke til i det danske system, synes jeg, at der er rigtig langt fra forskning til implementering af forskningsresultater og i behandlingen. Det bør ikke være sådan. Det er også derfor, at vi fra Grundforskningsfonden har sponsoreret et grundforskningscenter for excellence til professor Jens Lundgren omkring personlig medicin. Det kan være, at vi kan komme tilbage til det lidt senere, fordi det er sådan et vigtigt område. Men det er så uhyre vigtigt i mine øjne, at forskning og uddannelse og faglig arbejde på de kliniske afdelinger på hospitalerne er koblet meget tæt, sådan at man laver den rigtige forskning. Al forskning på et hospital skal i mine øjne være med udgangspunkt i patienternes behov. Det er sådan, vi gør på vores egen afdeling. Og så skal det, lige så snart der er evidens for at gøre noget nyt, så skal det implementeres, så skal det gøres i patientbehandlingen fra dagen efter. Hvis man tager for eksempel kræftbehandling, hvor vi jo altså notorisk vi ligger ret dårligt med overlevelse herhjemme i forhold til sammenlignelige lande. Og det går lidt fremad, men det ligger stadigvæk ret dårligt. Og der må man sige, når man snakker for eksempel med forskere, der sidder på kræftens bekæmpelse, så siger de også, ja, jamen, vi er sådan set langt fremme, men på en eller anden måde, vi har ikke rigtig noget at gøre med klinikken. Altså, og der er meget få, der sådan både er klinikere og forskere, og dermed egentlig kan bære det over i systemet. Så der er ligesom, at der er nogle siloer, man ikke bare lige overskrider. Altså, men enten så sidder man og er i klinikken, eller også så sidder man på kræftens bekæmpelse og forsker, og så håber man ligesom, at det, man kommer ud med af forskningsresultater, det er der så nogen, der må oversætte og bruge. Men det sker altså ikke særlig effektivt, åbenbart. Nogle steder gør det, heldigvis. Mm. Og nogle steder kan det måske blive bedre. På vores egen afdeling, der arbejder vi både med grundforskning og med translationel forskning, med dyreforsøg, med udvikling af nye tracer og nye principper til diagnostik, med matematisk grundforskning til optimering af scannernes paradigmer. Og det indfører vi lige så snart, det er evidensbaseret. Og det betyder, at vi har været first in man med flere principper til cancerdiagnostik, til kræftdiagnostik. Og det er en af vores visioner, af vores strategier på afdelingen, at det skal linkes, sådan at forskning med udgangspunkt i patienternes behov bliver til virkelighed lige så snart, det er forsvarligt. Og den akademiske medicin er jo det, som man praktiserer på de fleste af de store internationale gode universitetshospitaler verden over. Og nogle steder gør vi det sørme også i Danmark, fordi det er rigtig vigtigt at sige, at der er rigtig mange gode afdelinger. Mm. Den danske sundhedsforskning er fremragende, den er verdensklasse, en af verdens bedste. Og igen for ret få penge, i virkeligheden. Vist altså nok i forhold for de allerfærreste penge. Vi er rigtig gode til det. Og jeg tror selv på, at hvis man linker forskning og uddannelse og faglighed på hospitalerne i højere grad, og sørge for, at ledelsen ligger i de akademiske hænder, så tror jeg på, at det bliver lidt bedre og lidt nemmere. Kunne man så også komme ud over de problemer, som... Altså, jeg har selv oplevet i et forløb med en kræftpatient, der endte med at dø af sin sygdom, at der sådan set var... Der manglede kommunikation mellem altså de onkologer, som sidder for eksempel på Rigshospitalet og behandler patienter, og så dem, der går og laver forsøg med personlig medicin og kigge på, hvad er det for nogle genetiske mutationer og fejl, der er sket hos den enkelte, og hvad kan vi gøre? Der, altså, de siger, at det er ved at blive bedre, og man skal til at lave mere af det her, men der er også, forekommer det mig, mellem mange faggrupper inden for lægegruppen, en eller anden form for, jamen vi sidder her, og vi passer vores job, og det er vores område her, vi kender til det. I skal ikke komme med nogle nye mærkelige ting over fra genetik eller fra noget andet. Altså, vi kører det her. Det er nok rigtigt, at det tidligere har været sådan, at man har siddet ved sit lille kaninhul. Og det er ikke særlig godt for den samlede synergi. Jeg tror, at de multidisciplinære cancerkonferencer, som der er kommet flere og flere af i løbet af de sidste år, i højere grad også har både genetikerne, genomisk medicin og basalforskningens resultater med. Så lige nu flytter det sig, vi er faktisk midt i et paradigmeskifte. Vi er faktisk midt i 4.0-revolutionen, og det gælder om at gribe det. Det må du gerne beskrive. Hvad er det går ud på, det her med personlig medicin? Men personlig medicin går ud på, at man diagnostiserer den enkelte patient, både med genetikken, altså med DNA'et inde i cellerne, eller DNA'et i tumorcellerne, i kræftcellerne. Og man også undersøger epigenetikken, altså det som, hvad for en del af generne, der bliver læst i den celle. Det hvad for nogle er tændt og slukket, ja, fordi præcis, det kan ændre sig efterhånden. Lige præcis. Og så er man også kombineret det med det, vi kalder den dybe fenotype, altså alle patientens andre markører i blodet, hvad der er af lipider, hvad der er af fedtstoffer, hvad der er af kulhydrater, glycomics, hvad der er, proteiner specielt, proteomics, hvad der er, markører af anden slags. Og så også patientdata. Det der står i journalerne. Det er derfor, det er så vigtigt, at journalerne skal virke, for at vi kan lave god forskning. Og det der er fra vores afdelinger, radiologi og klinisk fysiologi med billederne, billeddiagnostik, hvor der er mange vigtige informationer om den enkelte patient gemt. Mikrobiomet, alle de her, som du selv har skrevet. Så bakterier, vi har i kroppen, ja, og på kroppen, og lige alle mulige steder. Det er jo virkelig lidt scary, ikke? Altså, ja, det er jo, i virkeligheden er det jo meget godt. Det er jo det, der viser sig. Vi tror bare, at de er så skræmmende, ja, de her bakterier, men de er i virkeligheden udmærket. Men personlig medicin er, at man for den enkelte patient diagnostiserer med alle de koncepter sammen, og så prøver at bruge, hvad der er af viden allerede om, at de, der har de blå gener, skal have den blå medicin. De, der har de røde gener, skal have den røde medicin. Og så er det ikke bare det, men også, at man laver nogle kloge forskningsprojekter fremadrettet, så man finder ud af, hvordan man kan udvikle koncepterne for personlig medicin. Der er vi måske lige ved, synes jeg, en meget interessant sag, som jo er oppe i øjeblikket, med den her, det nationale genomcenter, som man snakker om, som er sådan set er etableret, og skal bestå i, at jamen, man har en central infrastruktur til at lagre genetiske og genomiske, altså arveanlægsdata fra patienter, der kommer ind og skal have lavet en eller anden form for genetisk test. Det kan være hele deres arvemasse, der bliver kortlagt, det kan være noget af den. Og der er jo straks i virkeligheden sådan en diffus modstand derude i noget af befolkningen, og også pustet til af nogle praktiserende læger, der synes, at det er helt forfærdeligt, det her. Det er ligesom sådan et Big Brother-initiativ, der kommer og skal suge al vores information til sig. Men det handler vel netop om, jamen, hvis man skal kunne lave forskning i, jamen, hvad gør man med alle de her data? Hvad kan vi sige om dig ud fra din genetik? Så bliver man nødt til at have nogle data fra en masse mennesker først, og så se på, hvad er mønstrene i det? Ja, vi er nødt til at have alle informationerne for at kunne udnytte fordelene ved personlig medicin for den enkelte patient og for forskningen fremover af hensyn til nye patienter. Det, der er vigtigt for mig at sige, er, at vi har jo som læger og som hospitaler igennem århundreder været gode til at passe på data. Vi har jo passet på journalerne. Vi har jo sørget for, at de ikke lå, så alle kunne læse i dem. Og selvfølgelig er der problemer alle steder, hister her. Det kan man så have læst om i pressen, men overall er vi i Danmark et system, hvor vores patientjournaler på hospitalerne er passet vældig fint. Så det er jo i virkeligheden måske ikke et datacenter, vi skal til at lave. Vi skal måske lave en informationsbank, hvor data bliver gemt lige så godt, som dine bankdata bliver gemt. Der er jo ikke nogen af os, der er bange for at have penge i banken. Det er jo rart at have. Det er jo godt at have sin penge eller sin data gemt et sikkert sted, og det har vi faktisk været gode til. Og det jeg synes er spørgsmålet, det er, om vi på ordentlig vis med alle de kompetente folk inden for fysik og matematik og IT-kompetencer kan lave et system, så vi er sikre på, at det bliver i forlængelse af den bankhemmelighed, som vi har haft om journalerne i mange hundrede år. Så jeg kan ikke se det store problem, hvis det bliver lavet ordentligt. Og det tror jeg er vigtigere, at det bliver lavet nationalt i en god ordning, hvor de enkelte universitetshospitaler og regioner selvfølgelig spiller ind under sådan et nationalt initiativ. Men jeg tror, det vil være synd, at vi får skærtet os mulighed for at bruge personlig medicin. Der, hvor jeg synes, at det vigtige, det er, når man ser på mange andre lande, så vil de meget gerne lave populationsundersøgelser. Vi har i Danmark et udgangspunkt, at vores registre er vel verdens bedste registre. Ja, det har de. Og vi har verdens bedste registerforskning i forhold til Danmarks størrelse. Så kombineret med gener, med bankhemmelighed, så kan jeg ikke se andet, end at vi kan bidrage både til os selv, men heldigvis er forskning internationalt. Vi kan bidrage med informationer, der kan gøre en hel verden bedre på sundhedsområdet. Så det synes jeg bestemt, at vi skal gøre. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi ikke bare skal se på sammenhæng, men der, hvor vi kan noget særligt i Danmark, det er, at vi kan lave personlig medicin med udgangspunkt i den enkelte patients sygehistorie, sådan at det allerede til den enkelte patient kan blive bedre. Og sådan, at man på små områder hele tiden kan have små løbende forskningsprojekter, sådan at man løbende kan implementere, kan indføre de resultater, man så får. Sådan, at man kan sige, jamen, er det patienterne med de blå snips, der får immundefekter? Altså igen, nogle mutationer. Ja, ikke? Ja. Er det patienterne med de blå snips, der får problemerne med deres immunforsvar, hvis de er blevet transplanteret eller har en anden sygdom? Og er det dem, så kan man passe særligt på dem, give dem en særlig behandling. Sådan så behandlingen i højere grad bliver skræddersyet. Jeg har sådan en fin lille tegning af Storm Petersen, Storm P, som jeg har fået lov af museet at bruge, som jeg bruger mange gange, når jeg også skriver internationale artikler om det her, hvor der står en rigtig gammeldags paternalistisk stor doktormand med lang hvid kittel, lange ærmer, sådan noget, man ikke bruger mere. Han siger til den her lille trine patientkone, hvis det her ikke hjælper, så kom tilbage og få noget andet. Og den kloge lille patient siger, jamen kunne jeg så ikke lige så godt få det andet med det samme? Ja. Og det er jo personlig medicin, at man finder ud af, at hvis hun skulle have det andet, så kunne hun få det med det samme. Og det vil jo alt andet lige, hvis man bruger sin sund fornuft, sige, jamen det må være billigt at få det andet med det samme, for så skal vi ikke spilde hverken hendes tid eller samfundets penge på den medicin. Men er der i virkeligheden ikke allerede rimelige muligheder for, i forbindelse med mange medicamenter til forskellige sygdomme, at man kan ved få og små genetiske tests af enkelte gener hos folk simpelthen sige, jamen, du skal ikke have det her middel, du skal have det andet, eller du skal have en høj eller en lav dosis. Og derfor jeg for lidt tiden til, at vi står midt i et paradigmeskifte, vi står midt i en revolution. Det er lidt ligesom den revolution, der var i 1500-tallet efter Gutenberg og bogtrykkunsten, hvor information gjorde, at alle kunne læse, ikke alle kunne læse, men flere kunne læse, og flere kunne få bøger, flere kunne få information. Og Copernicus, den første, der er i Polen, der realiserede, at solen var midt i universet, og ikke i jorden. Og Tycho Brahe med Stella Nova, der var den første, der beskrev, at himlen var ikke stationær, men der skete noget. Og hele den videnskabelige revolution, der er vi formentlig, i mine øjne, midt i noget, der ligner med den fjerde industrielle revolution, med først computer, IT, digitaliseringen, robotterne, alle de nye teknikker, kunstig intelligens, XAI, Explainable Artificial Intelligence. Det er en helt ny tid, vi står i, og nogle gange er det svært for dem, der står midt i orkanens øje, lige ind i midten, og det tror jeg, vi gør lige nu, og realisere, hvor meget det blæser udenom os. Verden kommer til at se meget anderledes ud. Det ville være synd, hvis ikke vi var med. Jeg har haft fornøjelsen af at sidde i Vækstteam for Life Science i sidste år. Vi har en medico- og lægemiddelindustri, der i forhold til landets størrelse er meget, meget stærk. Og det betyder selvfølgelig noget for landet, og det betyder også en eksport ud af landet for 100 milliarder kroner om året. Og medico- og lægemiddelindustrien, så folk siger det samme som os fra akademiet, fra hospitalerne, at hvis vi har et stærkt og godt hospitalsvæsen, så kan vi udvikle den sektor også. Men det vigtigste er både for os fra forskningen og fra industrien, det er at sige, at det skal være med udgangspunktet i patienterne, og for at komme tilbage til, hvad vi snakkede om for lidt tiden. Vi har nogle særlige muligheder i Danmark ved ikke bare at lave personlig medicin som sammenhængen mellem sygdom og udvikling af sygdom, men at vi kan tage udgangspunkt i den enkelte patient, fordi vi har hospitalerne ombord til den personlige medicin. Det er det, som Grundforskningsfonden har sponsoreret til Jens Lundgrens Center of Excellence, som tager udgangspunkt i at lave et helt hospital om til et stort forskningslaboratorium, sådan at man allerede for de patienter, der er der nu, kan lave personlig medicin, der kan gøre, at de, der er immuninkompetente, altså har dårlig immunforsvar, kan blive behandlet hurtigere og bedre. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Liselotte Højgaard, professor i medicoteknik ved Københavns Universitet samt klinikchef ved Rigshospitalet. Jeg forestiller mig, at der også i det her midt i den her revolution, som man godt kan få til at lyde meget teknisk, og at det ligesom handler om, jamen nu kommer der sådan set en masse muligheder, så er det bare at bruge dem. Men det handler vel også om i virkeligheden, at en hel masse fagfolk, som står med det og skal udføre det her, også på en eller anden måde skal opgraderes. Altså jeg kom til at tænke på det, fordi jeg for ikke lang tid siden læste på videnskab.dk, sådan en af de her behandlinger med Slodvold, en af de her artikler om behandling uden evidens er typisk for Danmark. Ved overskriften. Og så går det så ind i, at det handler så lige specifikt om at bruge øredræn til små børn med mellemørebetændelse. Hvor der simpelthen, også ifølge Sundhedsstyrelsen, er meget lidt evidens for, at det gør noget som helst i forhold til, hvor godt det går med den her mellemørebetændelse. Men det koster dog 40 millioner om året med alle de her dræn. Og så er der en sundhedsøkonom, der snakker om, ja, men det er jo fordi, at vi laver rigtig meget af vores sundhedssystem, som faktisk ikke er evidensbaseret, som man siger. Altså man går ikke ud og ser på, jamen, hvad er det faktisk, man ved, om det her virker det ikke. Næh, det, hun siger, det er i høj grad et værdibaseret sundhedsvæsen, hvor det handler om, at det skal have en, en værdi for patienterne og de pårørende. Det vil sige, at de skal opfatte, at der er en værdi. Som hun siger, det kan godt være, at de synes, det er rart, at deres barn har fået et dræn i øret. Selvom det ikke virker, så er det fint nok, fordi at de har en oplevelse af det. Altså, det lyder for mig fuldstændig vanvittigt. Altså, det er mange ting på én gang. Mm. Lad os lige tage den med opgradering og uddannelse og personlig medicin først. Ja. Vi har det selvfølgelig sådan, at personlig medicin og gener og epigenetik er noget nyt. Så for os, der er gamle læger, vi skal på efteruddannelse. Og for de læger, som er nye og på vej, der skal de have en endnu højere grad af uddannelse om konceptet. Og det samme skal man på universiteterne. Så vi havde et fint møde i går, hvor dekanen fra det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, Ulla Væver, fortalte, hvordan de var i gang med at lave en uddannelsesplan for både præ- og postgraduat, dem der læser og dem der er færdige. Og det gælder jo ikke bare læger, det gælder jo alle de, der er involveret. Ja. Det gælder læger og sygeplejersker og bioinformatikere og genetikere og alle slags. Sådan så vi alle sammen er opgraderet til at kunne fortælle patienterne, hvad der er hvad. Og også til at kunne forstå konceptet og til at kunne forske videre og gøre det interdisciplinært. Så derfor har vi, som du sagde initialt, en meget stor opgave med at få opgraderet, og vi skal lave uddannelsesplaner, og vi må kunne gøre det. Også med noget e-learning og noget smart, ved at hente noget fra nogle lande, der måske er lidt længere frem end os. Med hensyn til det evidensbaserede sundhedsvæsen, det er jo det, vi skal stræbe efter. Det er jo lige præcis derfor, vi skal lave forskning. Sådan at hvis det nu viser sig, at den ene eller den anden type behandling ikke er lige så god, den ene behandling A er ikke lige så god som behandling B, så skal vi jo lave nogle kliniske forskningsprojekter, sådan at vi finder ud af, hvad der er bedst. Hvis dræn i ørerne er bedst, så skal vi gøre det. Hvis der er noget andet, der er bedre, så skal vi lade være med at lave dræn i ørerne, og så skal vi lave en åben, ærlig og transparent debat mellem fagfolk og befolkning, patienter og pårørende, så vi fortæller hinanden, hvor er vi, og hvad vil vi gerne undersøge. Et af problemerne er jo, at klinisk forskning er svært at skaffe penge til. Mm. Hvis du har et system på hospitalerne, som er relativt trængt og effektiviseret, så er der ikke så meget plads til klinisk forskning. Hvis man skal lave klinisk forskning, så skal man have penge til det. Du skal have nogle læger, projektsygeplejersker og andre, der kan lave selve forskningen. Du skal have rum til det i en meget travl hverdag. Og det vil sige, at man skal have nogle penge. Og vi har meget få puljer til klinisk forskning, som er det, der hedder forskerinitieret klinisk forskning. Det har været, dengang jeg var formand for de medicinske forskningsråd i Europa, var det et af mine kæpheste, at vi skal have nogle puljer til klinisk forskning, som er initieret af forskerne selv. Det er fint at lave forskning sammen med medicinalindustrien, sådan så vi kan få nye stoffer, enten noget vi udvikler i samarbejde, eller noget vi bare tester. Men det er også vigtigt, at forskerne selv undersøger også de lavpraktiske ting. Så det, som vi fik hele gruppen til at være enige i Vækstteam for Life Science, er, at der skal en pulje til forskerinitieret forskning på det kliniske område for patienterne. Og jeg tror, Mariette Nordentoft, professor i psykiatri, og Anders Perner, professor i intensiv terapi, de arbejder med sådan en kampagne, og der skal være høring på Christiansborg. Altså, Anders Pern er jo en af dem, der faktisk har lavet rigtig meget, du siger, altså, lidt lavpraktisk forhold. De har faktisk gået ind og set på, jamen det vi gør på intensiv, som vi har en formening om virker det rent faktisk? Og noget af det gør jo ikke. Både Anders Pern og Mariette Nordentoft er jo på det kliniske forskningsområde internationale stjerner. Mm. Mariette Nordentoft er psykiater og en af de mest citerede forskere i verden, og har lavet en lang række meget betydningsfulde studier. Anders Perner har på samme vis revolutioneret intensivområdet ved at have publiceret nogle artikler i New England Journal of Medicine, som har haft indflydelse på en hel verden, netop omkring lavpraktisk bedre terapi med saltvand i stedet for med dyrmedicin. Der er sådan set penge i os forskere, hvis man gør det rigtigt første gang. Men der kan man faktisk godt møde en gang imellem, hvad skal man sige, sådan en, det er den forskerarrogance, fordi netop hvis du laver klinisk forskning, der er sådan lidt lavpraktisk, det er ikke helt så fint blandt dine kolleger, som hvis du har noget med rotter at gøre, eller cellekultur, og det er sådan lidt længere væk fra patienterne. Ja, men det kommer jo lidt an på, hvordan man sådan ser fra sin udkigspost. Hvis du spørger mig, kan man ikke være meget bedre forsker end Mariette Nordentoft og Anders Perner? Med de resultater, de har lavet. Ikke et ondt ord om grundforskningen, men forskning er jo et komplekst økosystem med grundforskning og basalforskning, klinisk forskning og implementering i behandlingen. Og det, der er så vigtigt, er, tror jeg, at man i højere grad ser på det som et komplekst og sart økosystem, passer godt på det, sørger for, at det kører interdisciplinært, så alle de, der har en aktie, kan være med. At vi sørger for, at vi i den grad er forankret i det internationale og i det akademiske, sådan at vi ikke er lokalt danske, hverken med hensyn til den faglige behandling eller forskningen eller uddannelsen, men lad os inspirere af en verden lige nu, hvor 4.0 bliver implementeret meget hurtigt. For nogle år siden synes jeg, at vi var rigtig godt med i Danmark. Vi flyttede faktisk kræftoverlevelsen ved kræftplanerne og kræftpakkerne, og Sundhedsstyrelsen havde en meget vigtig og positiv rolle. Vi har siddet for bordenden, og for relativt få penge lykkedes det at flytte noget. Men det, som jeg synes, man kan mærke, når man kommer ud internationalt, i Europa, i USA, i Kina, i Singapore, i specielt i Sydkorea, hvor de også har en enorm indsats for forskning. Mm. Jeg synes, vi kan mærke lige nu, at det går meget hurtigt derude, og vi er lidt bagefter. Vi sakker agterud, fordi de andre... Vi kommer også fremad, og det bliver også bedre og bedre her med at få evidensen på plads. Men det går så tordnende hurtigt, fordi der er så mange, der har indset, at 4.0 er den her revolution. Men hvorfor er det, altså hvem er det, der sidder og, man skal sige, hviler på laurbæren i Danmark, eller slæber fødderne? Jeg tror ikke, der er nogen, der slæber fødderne. Det handler dels om penge, og så handler det om den her sense of urgency. Måske er vi blevet sådan en lille smule... Vi synes bare, vi er ret gode. Ja, og det havde vi egentlig også god grund til. Men så må alle de, der kommer ud, og det gør de fleste af os jo, så må vi sige, hov, lige nu flytter det sig med stormskridt. Flemming Besenbacher, formanden for Carlsbergfond, har sponsoreret din fine udsendelse her, har jo gjort en enorm indsats med at prøve at fortælle os alle sammen, hør, nu må I lige op i gear, og nu må I lige høre efter. Og det har han jo ret i. Så Flemming har ret i, at det flytter sig meget hurtigt derude, og hvis vi skal blive ved med at være konkurrencedygtige, så skal vi kunne flytte os med hensyn til forskningen, og med hensyn til uddannelse, og med hensyn til at gøre det fagligt rigtigt. Altså man kan sige, en ressource, vi har herhjemme, det er jo sådan set, patienter virker jo til gengæld meget interesseret i at være med i forsøget. Vi har verdens bedste patienter i Danmark. Ja. Jeg er ikke sikker på, at vi alle steder har verdens bedste sundhedsvæsen, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at kæmpe for, at det kan blive det igen. Men vi har verdens bedste patienter. Jeg ser dem jo hver dag, når jeg er på afdelingen, og de vil meget gerne være med i forskning. Og hvis man er åben og ærlig og har en god dialog, så er det en stor ressource i hver eneste patientmøde, at patienterne selv er så positiv og relativt veluddannet. Mm. Og det skal vi værne om. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man har en ærlig dialog. Men det er fordi det hele taget, altså i forbindelse med sundhedsvæsenet, tænker jeg på, at man ofte mangler netop en ærlig dialog, hvor der også er plads til, at fagfolk kan gå ud og sige noget, som ikke er godkendt oppefra i 3 og 4 led. Fordi jeg synes, man har en fornemmelse af, at man kunne virkelig godt tænke sig at høre fra de fagfolk, der sidder med fingrene i suppen. Hvad er det egentlig nogle gange, der kunne gøres bedre lige nu og her? Det er derfor, jeg har våget det ene år og skrevet den lille frække orange bog, som har fået en hel menighed. Og jeg tror, der er flere og flere, der gør det. Og det, som er så vigtigt, det er, at man ikke enten laver det til en krig, det skal det ikke være, vi vil alle sammen gerne det samme, og man skal heller ikke lave det til spind, og det er der lidt en tendens til. Og der har medierne jo en rolle, fordi det går så hurtigt. Mm. Der går det hurtigt. Ja. Der går det virkelig hurtigt. Det er jo næsten sådan, at det politiske system kan være et øjebliksbillede, der ændrer sig fra minut til minut, hvordan Danmark ser ud. Og man kan jo sige, at i forhold til sundhedssystemet, er der jo måske lidt den svaghed i politisk, at så snart man ser noget i tv, hvor det handler om 1 eller 2 eller 3 patienter, som virkelig er i en frygtelig situation, så kan man lave en eller anden lappeløsning på et område, der måske ikke er særligt gennemtænkt, og faktisk ikke er god på sigt, men det skulle klares her nu. Det var en storm i medierne. Det så ikke godt ud. Vi må gøre noget. Præcis. Og der er det, jeg så håber på, at vi ikke bare på grund af bogen, og ikke på grund af alle dem, der har sagt op, og ikke alle de andre fra fagfolk, der også blander sig, men hvis vi alle sammen lige træder et skridt tilbage op i Mimbo Jimbos helikopter og ser på hele det danske sundhedsvæsen og siger, kunne vi lave noget, der var lidt mere sammenhængende? Kunne vi lave noget, der var en lille smule bedre for de samme penge? Eller lidt flere penge, men ikke så mange. Og kunne vi gøre det via 4.0, den fjerde industrielle revolution? Vi skal have nogle nye folk med ombord. Det skal ikke bare være læger, sygeplejersker, bioanalytikere og jordmødre, men Det skal være fysikere, det skal være ingeniører, det skal være matematikere, det skal være bioinformatikere. Hele den teknisk-videnskabelige og naturvidenskabelige del af vores uddannelsesområder, de skal med ind, for ellers kan vi ikke udnytte alle fordelene ved 4.0-revolution. Og fordi det handler jo meget om databehandling. Det handler om, at maskinerne skal være der. Der skal være hardware, der skal være software. Til personlig medicin skal der være et genomcenter, der skal være en informationsbank. Nogen kalder det måske et datacenter, men jeg kan godt lide den med bankhemmeligheden, så man virkelig både internt og eksternt understreger, at det er altså bankhemmeligheden, vi skal passe godt på. Og så skal der være biobanker, selvfølgelig. Vi har nationale biobanker, vi har alle byggestenene til at lave verdens bedste sundhedsvæsen. De skal bare lige have en overhaling, lidt ligesom når man gør hovedet rent til jul eller til sommer, at der skal lige ind på ledelse, hvis du spørger mig. Og så skal vi have fagligheden i førersædet, og så skal vi have 4.0 ombord med nogle nye fagligheder. Se de her ned tech-studenter. Jeg underviser jo på DTU og på Københavns Universitet for de nye civilingeniørstuderende i medicin og teknologi. Og de her unge mennesker er i øjeblikket ude i Region Sjælland og hjælpe med implementering af indføre den her nye sundhedsplatform, den elektroniske patientjournal. Og de har også hjulpet på Rigshospitalet og andre steder. Og de har sort t-shirts på, så derfor hedder de sort spejder. Uh-huh. Og de kan simpelthen noget, som vi andre ikke kan. Og den generation og med den teknisk videnskabelige baggrund, der kan de noget, som skal ombord i sundhedsvæsenet, så vi kan få reddet os i land og få det til at blive lidt bedre. Altså jeg har for eksempel lige tilfældigvis for ikke lang tid siden interviewet en helt ung PhD-studerende på DTU, Fatima Alatrakci hedder hun, som i løbet af sit PhD-studium har lavet en sensor, der simpelthen kan, du ved, man tager bare en spytprøve på en patient, som man ikke ved, om vedkommende er inficeret med en særlig bakterie, som er et problem på hospitalerne. Og i stedet for at skulle dyrke den her i 5 dage, og måske få et sådan halvpålideligt svar, så kan man altså bare på 30 sekunder med den her sensor finde ud af, har vedkommende overhovedet nogen bakterier, selvom det er nok så få, og så kan man så behandle ud fra det. Det er jo en vidunderlig succeshistorie, og ja. Jeg tror ikke, vi behøver at være deprimeret over fremtiden. Forskning, innovation, de unge mennesker med nye løsninger, det er jo det, der gør, at vi i Danmark også skal spille aktivt ind i FN's verdensmål. Hvad er det, vi kan her? Vi kan viden, vi kan innovation, vi kan komme med noget nyt og godt. Og det er den unge generation, der skal være dem, der løber forrest med 4.0. Vi andre kan komme med de store spørgsmål, og så når man kan gøre det sammen på tværs af generationer og på tværs af fag, så er det, at det flytter. Så deprimeret er jeg ikke, men jeg vil gerne have, at alle byder ind og siger, hov, der er et problem, i stedet for at man enten benægter det, eller med spin prøver at få det til at forsvinde. Det ville være bedre, hvis alle sagde, gav vide om Liselotte Højgaard ikke havde lidt ret, og at vi så skulle høre efter og gøre noget ved det, alle sammen. Ja, jamen altså, jeg kan jo slut meget kort af med i virkeligheden og spørge, hvor kan du se for dig, at der vil være sket de største forandringer i sundhedssystemet, hvis vi, hvad skal man sige, går 10 år frem, hvis man tager sig sammen her? Hvor vil man virkelig som patient mærke en forskel? Jeg håber på, at det bliver et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor man får en positiv oplevelse med patienterne, hvor der er telemedicin, så man ikke behøver at rende på sygehuset eller til læge hele tiden. Og hvor man i høj grad bruger den nye teknik, sådan at man har, ligesom den student, du fortalte om, at man har sådan noget teknik, der kan lave analyser meget tæt på patienten. Jeg tror, vi kommer, hvis alt går vel, og verden udvikler sig, sådan som vi alle sammen håber på, så tror jeg, at vi får et system, hvor det bliver mindre belastende at være syg. Og det er jo det, vi gerne vil have. Det er en ting, der kan, selvfølgelig skal det ikke være apparatfejlsmodellen, men at tingene kan behandles så godt som muligt, så det ikke er så belastende. Og så håber jeg på, at vi, og det har vi slet ikke snakket om, og det er nok fordi udgangspunktet for os begge to er lidt anderledes, jeg håber på, at man i meget høj grad vil fokusere på forebyggelse. Fordi det er jo bedst, hvis vi kan forebygge sygdommene, og så leve godt og lykkeligt, og så tjekke ud, når det nu skal være. Og det skal vi jo altså. Forebyggelse, det bliver emnet for et helt program i sig selv, jeg tror. Tak, det glæder til dig. Mig til at høre. Tak til dig, Liselotte Højgaard, professor i medikoteknik ved Københavns Universitet, klinikchef på Rigshospitalet og rigtig, rigtig meget andet. Tak fordi du kom. Tak for muligheden for at komme. Det har været et privilegium at tale med dig, Lone Frank. Jamen, herfra skal der så bare lyde et på genhør fra mig og fra producer Ninette Birk. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.